Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Беларуская літаратура, якая мела высокі аўтарытэт, дастатковы, сур'ёзны аўтарытэт не толькі па ўсім Савецкім Саюзе, а нават і ў Еўропе, яна цяпер практычна невядома або мала вядома за межамі Беларусі. Чаму? Таму што тыя, якія ў так званым прыўладным саюзе пісьменнікаў, яны не вытрымліваюць крытэрыяў сур'ёзнай літаратуры пры параўнанні. А пісьменнікі, якія ў саюзе беларускіх пісьменнікаў, іх практычна няма для ўлады. А паколькі ўсё-такі многае вырашае ўлада, поэтому вельмі рэдка прабіваюцца за межы сапраўдныя таленавітыя пісьменнікі, сучасныя беларускія, такія як Рыгор Барадулін, як Уладзімір Некляеў, як Барыс Пятровіч, як Віктар Касько, ну і маладзейшыя. Гэта не так часта бывае, на жаль, бо ім не спрыяюць. Усяк робяць так, каб яны нікуды асабліва не высунуліся. А ў тым саюзе, ну даруйце, няма кім асабліва заваёўваць аўтарытэт. І гэта нейкая для Беларусі недарэчнасць, таму што, калі гаварыць па-добраму, дзеля чаго працуюць пісьменнікі, дзеля Беларусі, якое хто калі задае пытанне, у якой арганізацыі быў Янка Купала, у якой арганізацыі быў Кузьма Чорны, хіба это важна? Да не важна, што яны, магчыма, былі тады, ў тыя 20-30-е гады, ў розных арганізацыях. Галоўнае, што яны напісалі. Так і тут, калі вы хочаце гаварыць пра літаратуру, глядзіце на творы, а не на то, у якім ты саюзе. А ў нас так, у якім ты саюзе. Мне расказвалі, не ведаю, наколькі это праўда ці не, што недавно адзін з кіраўнікоў саюза пісьменнікаў Беларусі пайшоў да вельмі высокага чыноўніка. Скардзіцца, што гэта такое, чаму апошнім часам, ўжо многа гадоў запар, не даюць дзяржаўных прэмій і іншых дзяржаўных адзнак ніводнаму пісьменніку. Вось вельмі ён хваляваўся, паставіў востра пытанне, а той тады сказаў: «А творы? Покажыце мне творы». Вот і хто там, хто? Он кажа: «Вот Барадулін». Барадулін не ў нашым саюзе. «Вот Гілевіч, народный паэт, не ў наш». «Так а чого ж вы хочаце?» «Вот ім бы я даў». «А каму даваць?» Поэтому ось такая для Беларуси крыўдная и для конкретных людей вельмі несправедливая ситуация у нас. Я думаю, рано ці поздно отбудется тое, чего не пазбегнуть. Калі переменится ситуация в Украине, калі мы поразумнеем, поспокойнеем, будь один союз белорусских письменников. Цяпер кажуць, што вот беларуская літаратура на рускім языке. Не бывае такой літаратуры. Калі беларуская літаратура, то таму яна і беларуская, што на беларускай мове. Калі японская літаратура, дык таму яна і японская, што пішуць па-японску. Калі на руская літаратура, дык таму яна і руская, што пішуць на рускай мове. І калі вы, жывучы ў Беларусі, хочаце пісаць па-руску на здароўе, пішыце, гэта ваша права. Але вы павінны разумець, што вы прэтэндуеце на месца ў рускай літаратуры. Дзе і Пушкін, і Дастаевскі, і Толстой. Калі ласка, ідзіце, спаборнічайце з імі, займайце месца. Дык там же яны не спадзяюцца ні на што. А тут лічуць, што вот сярод этих бедных беларусаў я магу на нешта прэтэндаваць. Для гэтага трэба пісаць па-беларуску. Можна быць пісьменнікам у Беларусі рускамоўным. Можна. Але беларуская літаратура можа быць толькі на беларускай мове. Ну, здавалася б, все ясно. Чаго, так сказать, прасцей? Не, пачынаюць выдумляць, пачынаюць нейкія філасофскія і прочыя там канструкцыі будаваць, каб даказаць, што і на рускай мове можна ствараць беларускую літаратуру. Больш таго, аказваецца, уводзіць у падручнікі цэлыя раздзелы «Русские писатели Беларуси». Вы такое где-нибудь бачили в свете? Что это такое? Тому, конечно ж, и болит нам это все, и кричим мы про это все. Ну и что застается нам? Застается одно – писать. И писать так, как это, коли не оценят сегодня, как оценили завтра. А калі еще и послезавтра это будет жить, то вот тогда можно и оправдать тое, что мы вытерпели не дарма, здеки, крыўды, недооценку и навод нестачу. Мы ж так живем, навод нестача. Вот коли нам удастся такое написать, ладно, перетерпим. Одиное хочется, как родный народ, з яким мы разом, дзеля якога працуем, каб паразумнеў і нарэшце разабраўся з тым, каго ён падтрымлівае, дзеля чаго ён падтрымлівае, за што ён падтрымлівае і з чым ён збіраецца ісці ў будучыню, з кім збіраецца ісці ў будучыню. Для Союза письменников, для нашего Союза письменников, думаю, это те питания, которые покуль всем живы, как кажут, с парадку дня мы не сдымем, но я сподіваюся, что все-таки тому-сяму история подарить, може запозненную, може непрожиттевую, але радость. Часто так у жыцці бывае, што здаецца, дужа горш быць не можа. Ну, вот цяпер так дрэнна, горш быць не можа. Праходзіць час, аказваецца, можа быць горш. Я не сумняваюся, што змены павінны быць. Я чакаю, што змены будуць да лепшага. А што я бачу? Я не бачу лёгкага жыцця пасля змен. Больш таго, я думаю, што ў першыя гады пасля сур'ёзных змен, а змена павінна быць сур'ёзным, я чакаю сур'ёзных змен, жыць стане нейкі час цяжэй. І можа нават намнога цяжэй, чым сёння. Перш за ўсё, матэрыяльна, я маю на ўвазе. Але я бачу, што гэта будзе перажыта. Для гэтага, канешне, патрэбна свядомасць народа, воля народа, цярплівасць народа. Гэта будзе перажыта, і Беларусь стане сапраўды годнай самастойнай дзяржавай са сваёй мовай, са сваёй гісторыяй, якую наўрэшце напіша так, як гэта гісторыя была, з павагай да сваіх талентаў, з выдатнымі, узаемагоднымі адносінамі з суседзямі, з культурай, з культурай самабытнай, культурай цікавай, культурай вядомай у свеце і з тым, каб беларусаў было больш. Сёння іх менш 10 мільёнаў, ну, на першым часе хай бы было 12 мільёнаў. Так от, каб гэтыя беларусікі, якія народзяцца, каб яны ні ад кога не пачулі таго, што яны нейкія не самыя лепшыя у свеце, можа быць, не самыя лепшыя. Але тое, што не горшыя, гэта я дакладна ведаю. Я трошкі ў свеце пабыў. Воля, дэмакратыя і праца. Вялікая, цяжкая, доўгая праца. Адказнасць. Адказнасць перад радзімай, адказнасць перад Богам, адказнасць перад бацькамі іх памяццю і дзедамі, адказнасць перад дзецьмі іх будучыні, адказнасць перад сабой. Вось гэта тое, што я думаю, будзе тады, калі ў нас адбудуцца перамены. Калі такога не атрымаецца, то перамены гэтыя малаплённыя будуць. навошта мне яшчэ рыпацца, як кажуць, на гэтым свеце, навошта мне яшчэ нешта пісаць? Для каго пісаць? Для чаго пісаць, калі не спадзявацца, што будзе лепш? Некалі Янка Брыль вельмі добра сказаў аднаму чыноўніку: «Чаго вы так імкнецеся трусіфікавацца? На што вы спадзеяцеся? Я валодаю рускай мовай, і калі я перайду на рускую мову, я буду ў рускай літаратуры сярэднім пісьменнікам. Я не стану выдатным, добрым, но сярэднім я буду, буду. А ты, калі мы перайдзем пад Расію, ніколі сярэднім расійскім чыноўнікам не станеш. Радуйся, што мы цябе церпім тут, на гэтай высокай пасадзе. Там табе такой пасады ніколі не дадуць». Дык вот, я хачу сказаць, што я спадзяюся, канешне, што ўсё-такі тое, што я і мае сябры робім, гэта не проста там нейкая пустая праца, нейкі такі непатрэбны нікому занятак. Наша праца – гэта ўпэўненасць у тым, што ў нашай Беларусі ёсць будучыня. Пражытае ненапісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна.